Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 14 sierpnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W katastrofie we włoskiej Genui zginęło co najmniej 11 osób. Kilka zostało rannych, informuje włoski MSW. Komisja Europejska działa politycznie, ocenia wiceminister sprawiedliwości, komentując kolejny krok w procedurze naruszenia prawa wobec Polski. Kampania przed wyborami samorządowymi właśnie rusza. Do urn pójdziemy 21 października. Co najmniej 11 osób zginęło, 7 zostało ciężko rannych. To pierwszy potwierdzony oficjalnie przez MSW Włoch bilans zawalenia się odcinka wiaduktu na autostradzie w Genui na północy kraju. Według władz liczba ofiar może wzrosnąć. Wiele samochodów, które runęły z wysokości 100 metrów, zostało zmiażdżonych. Trwa przeszukiwanie rumowiska. W akcji ratunkowej biorą udział ekipy straży pożarnej z ciężkim sprzętem, psami i helikoptery. Z rumowiska wydobywani są zabici i ranni. Włoskie MSW poinformowało, że niemal na pewno śmiertelnych ofiar jest więcej. Do szpitali przewieziono dotychczas 6 osób w stanie ciężkim. 5 dalszych hospitalizowanych odniosło nieco lżejsze obrażenia. Naoczni świadkowie mówią, że wiadukt runął, gdy uderzył w niego piorun. W rumowisku znajduje się co najmniej 10 samochodów, w tym tir. Wiadukt zbudowany został w 1967 roku, liczy 1200 metrów. Wznosi się na filarach na wysokości 90 metrów. Runął odcinek nad rzeką Polczewera, tuż obok osiedla mieszkaniowego. Eksperci wskazują, że z powodu degradacji materiałów budowlanych wiadukt powinien być już dawno zamknięty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wiceminister Sprawiedliwości komentuje krok Komisji Europejskiej. Spodziewaliśmy się, że nasze argumenty dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości mogą nie przekonać Komisji, ale nie dlatego, że są słabe, tylko dlatego, że Komisja działa tutaj politycznie, ocenił Łukasz Piebiak. W związku z tym przyjmujemy to ze spokojem, oświadczył wiceszef resortu sprawiedliwości. Z całą pewnością nie widzimy podstaw, żeby wycofywać się z reformy, która jest wdrażana i jesteśmy przekonani, że będzie dalej wdrażana, bo tego oczekują Polacy, dodał Piebiak. Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. To kolejny krok w procedurze naruszenia prawa wobec Polski. Komisja pozostaje na stanowisku, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem Unii, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Partie gotowe do wyborów samorządowych. Premier zdecydował, że odbędą się one 21 października. Wybierzemy wówczas swoich przedstawicieli do rad miast, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. W jednej bądź dwóch turach wyłonimy też wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kampania startuje dziś i ugrupowania deklarują gotowość do batalii o głosy. Wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki, twierdzi jednak, że energiczna kampania rozpocznie się od września. Będzie trochę czasu, nieco ponad 1,5 miesiąca, na krótką, ale intensywną kampanię. 8 września ma odbyć się Wielka Konwencja Koalicji Obywatelskiej, zapowiada lider PO Grzegorz Schetyna. Przedstawienie programu, kandydatów wszystkich, no już będziemy wtedy gotowi, rozpoczniemy taką kampanię koalicji. Także pozostałe ugrupowania, w tym Kukiz 15 i PSL, dobrze przyjęły ogłoszoną dziś datę i zapowiadają aktywną kampanię wyborczą. Sejm, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Druga tura wyborów, tam gdzie będzie potrzebna, odbędzie się 4 listopada. Trwa obława na sprawców napadu na taksówkarza. Kierowcę zaatakowano na S3 między Babigoszczą a Przybiernowem w województwie zachodniopomorskim. Według relacji świadków najprawdopodobniej dwaj sprawcy mieli dusić kierowcę, po czym ukradli jego samochód i ruszyli w stronę Niemiec. Najprawdopodobniej poruszają się Citroenem. Według niepotwierdzonych informacji poszkodowany to niezrzeszony taksówkarz ze Świnoujścia. Na miejscu był reanimowany przez świadków zdarzenia, a później przez ratowników medycznych, także w śmigłowcu lotniczego pogotowia ratunkowego. W stanie ciężkim trafił do szpitala na Pomorzanach w Szczecinie. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Święto Wojska Polskiego jutro, ale pierwsze uroczystości odbyły się już dziś. Szef MON-u wręczył odznaczenia resortowe i wyróżnienie oficerom i kadrze dowódczej wojska. Uroczystość obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Szef MON wyróżnił około 100 oficerów, żołnierzy i pracowników wojska. Minister Mariusz Błaszczak, dziękując mundurowym za wzorową służbę, przypomniał historyczny aspekt obchodów Święta Wojska. Minister podkreślił, że w 1920 roku dokonała się rzecz niezwykła. Polskie wojsko wygrało wojnę z potężnym sąsiadem, utrzymano niepodległość kraju i uchroniono, jak mówił szef MON, resztę Europy przed bolszewicką nawałą. Dziś nawiązujemy do tej postawy, nawiązujemy do służby żołnierzy Wojska Polskiego, do ofiarności, do zaangażowania, do tego wszystkiego, co spowodowało, że Polska odzyskała swoją niepodległość.

slightly stupid. I got to follow her. The pub's empty. I'm standing near the door. She's the only dancer. I'm the biggest pro. Niebezpiecznie się zrobiło. She's got a gun. Kobieta i pistolet. Myślę, że to nie jest najlepsze połączenie. A jak pewnie Państwo dobrze kojarzą, ten sam utwór, chociaż w nieco innej wersji, bo w wersji instrumentalnej wybrzmiewał podczas przypominania dawnych notowań listy przebojów programu trzeciego. No to ja może spróbuję się wytłumaczyć, przynajmniej pokrótce, dlaczego dzisiaj zaczynamy od grupy Yellow, bo zakładam, że pewnie Państwu też zdarzały się takie sytuacje, kiedy po wielu latach nagle zapala się taka lampka w głowie, która przypomina o pewnych filmach, o muzyce, o książkach. No i w tym tygodniu ta lampka zaświeciła, przynajmniej w mojej głowie, i przypomniałbym sobie o księdze, trójkowej księdze, która waży no, trochę kilogramów na pewno. Księga zwie się 33 razy trójka, czyli program trzeci w 33 odsłonach autorstwa Wiesława Weissa. No a w niej ciekawa historia, która wiąże się z utworem grupy Yellow, bo na początku lat 80., kiedy startowała lista przebojów, pewna dziewczyna przywiozła Markowi Niedźwieckiemu taśmę. Na taśmie nagranie programu szwajcarskiej rozgłośni, która z kolei chciała nawiązać współpracę z trójką. No i na tej taśmie właśnie znajdowało się instrumentalne nagranie Yellow, She's Got a Gun. Mnóstwo wspomnień, anegdot, historii programu trzeciego, piękne archiwalne zdjęcie. No i przyznam się Państwu, że trochę zacząłem niestety żałować, że mnie jako wiernego słuchacza trójki to wszystko jakoś ominęło. To zastanawiam się, czy ten motyw Państwo kojarzą. Thank you. Here, where the lens is wide, you and me by the sea, taken in tranquility. masz, chciałoby się teraz zapowiedzieć jakąś nowość. Jeden z moich ulubionych dźwięków na liście przebojów programu trzeciego, grupa Yes. No i tak się składa, że w najbliższą sobotę album Drama, z którego pochodzi Into the Lens, czyli utwór, bez którego trudno wyobrazić sobie listę przebojów trójki, skończy 38 lat. Trochę mniej, bo 16 lat ma z kolei ta płyta. Star is just a sun. Oj, zdecydowanie mój ulubiony fragment z tego albumu. Trochę zapomniany, trochę niedoceniony projekt Olaf Lotuma, The White Birch. I sam nie wiem dlaczego ten głos tak bardzo często porównywany jest do Marka Hollisa z grupy Tok Tok. Ale może w tym wszystkim ukryty jest jakiś głębszy sens. Może tutaj chodzi o nawiązanie do nazwy innego albumu The White Birch, The Waits of Spring. Może też chodzi o nawiązanie do wiosny, jak to robił Mark Hollis w przypadku albumu The Color of Spring. No a propos pana Hollisa, nie żebym coś zdradzał, ale myślę, że dzisiaj jeszcze dźwięki grupy Tok Tok przed godziną 16 w programie trzecim się pojawią. No a tymczasem o owcy, o czarnej owcy. Now we're branded with the black sheep, sewn apart in Siamese, the black sheep. When the water seems too deep, the shadows always wait beneath. Laughing loud, we brave the role of black sheep. If you see me, you'll be crossing the street. Or kick me and then leave me to bleed. If looks could kill, we'll need all the pills. But I take what it needs to be easy with the black sheep. Now, with the black sheep. Łatwe do interpretacji, nie zawsze jednoznaczne do wytłumaczenia. Teksty teksty, które, proszę mi wierzyć, ale czasami wydają się być nie z tego świata. Kiedyś jako Snaker Pimps i od jakiegoś czasu, nawet bardzo, bardzo długiego czasu, jako IMX, Cream's Corner, jego czarna owca, Black Sheep. Jeżeli mają Państwo ochotę na więcej, to warto po audycji sprawdzić teledysk do Loretty Young Silks. No i tam w tym teledysku pojawia się niejaka Honor Blackman, znana brytyjska aktorka. No ja przy swojej sposobności jeszcze obiecuję Państwu, że sięgniemy jeszcze kiedyś do tych tekstów, do tej muzyki. Może już nie jako do projektu Snaker Pimps, ale do tego drugiego, do projektu IMX. No przed nami kobiece głosy z Kopenhagi. Miłości, samotności, no ale też o kolorach życia, pięknych kolorach. Dwie panie, które stoją za projektem Darkness Falls. Wersja alternatywna, nieco zmienionego utworu Hazy. No i piękny głos Josephine Philip, który tak trochę kojarzy mi się z Agnes Obel. No to skoro już poruszyłem temat pięknych żeńskich wokali, no to niech wybrzmi mój kolejny ulubiony głos, Joan Robertson. Garden frozen true, oh, oh, oh, oh, yeah. Dziewczyna z gitarą, Joan Robertson. Jeżeli Państwo dobrze pamiętają, a zakładam, że tak właśnie jest, to kilka tygodni temu wspominałem, że te dźwięki kojarzą mi się z ogniskiem, z zachodem słońca, no bo przecież Joan wcale nie potrzebuje dużego zespołu, wcale nie potrzebuje efektów, wystarczy jej tylko gitara. No i ten piękny głos, myślę, że przy takich okolicznościach przyrody, jakim jest ognisko, myślę, że sprawdziłby się idealnie. Czy ja już wspominałem o tym, że dobrze jest, oj, nawet bardzo dobrze wracać jest do lat 80. No cloud, a sleepy calm, sun baked out, it's cooled by gentle breeze. With rustling leaves, only endless days without a care. Nothing must be done. Silent as a day can be, far off sounds of others on their chosen. Nie ma chmur, sen niespokojnych. Rozgrzana ziemia, którą chłodzi łagodna bryza i drzewa z rdzawymi liśćmi. To tylko niekończące się beztroskie dni. Nie musisz robić nic. Drzewa i ja jesteśmy targani przez te same wiatry, ale kiedy drzewa utracą zwiędłe liście, nie mogę pozwolić im ich stracić. Consolation. That's Wbrew pozorom to wcale nie Bernard Summer, wcale nie New Order, ale grupa Mauve. To był ich najbardziej znany album Ye, Whatever, utwór czwarty z tej płyty z roku 88, chociaż istnieli już od dobrych kilku lat. Na tym albumie po raz pierwszy pojawił się Dean Russell. No i to on właśnie zaśpiewał utwór Wanting, ale też zastąpił Cala Stephensona, który tuż przed wydaniem tej najważniejszej płyty z 88 zdecydował się, że opuści szeregi grupy Mauve. Obiecywałem Państwu, że dzisiaj pojawi się jeszcze Mark Hollis, no to obietnicę dotrzymuję. Skończony album The Party is Over, rok 82. Wtedy właśnie Mark Hollis zaczął urzekać i głosem, i tymi dźwiękami. Nasze muzyczne przyjęcie też już prawie skończone. Jutro w magazynku spotka się z Państwem Marta Malinowska. No a my, czyli Anna Regulska, Ola Budka i Mateusz Tomaszuch, życzymy Państwu pięknego popołudnia z programem trzecim. Blazing in the sunlight.